5 groszy za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold zakończyła posiedzenie. Wezwana dziś Katarzyna P. odmówiła składania zeznań. Prezydent stolicy tłumaczy, dlaczego nie pojawiła się przed komisją weryfikacyjną. Dziś miała być jej świadkiem. Prezydent Radomia z wygaszonym mandatem zarządzenie zastępcze wydał wojewoda mazowiecki. Żona twórcy Amber Gold odmówiła składania zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą. Na rozprawę do warszawskiego sądu Katarzyna P. została dowieziona z aresztu. Tuż po godzinie 10 komisja zakończyła posiedzenie. W sądzie jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Dlaczego Katarzyna P. odmówiła składania zeznań, czy wiemy? Tak, Katarzyna P. na sali sądowej, na której przysłuchując wczoraj Sejmowa Komisja Śledcza była krócej niż kwadrans. Posłowie musieli poczekać najpierw na pełnomocniczkę i prawną Katarzyny P., a kiedy ta pojawiła się i chcieli zadać jej pytanie, powiedziała krótko, nie zważając na apel posła Nowoczesnej Witolda Zembaczyńskiego. Korzystam z odmowy składania zeznań. Pani Katarzyno P., była pani księżniczką Amber Gold, to Marcin P. panią tak nazywał i posadził na tym tronie. Ma pani dzisiaj znamienitą okazję do tego, żeby opinii publicznej powiedzieć prawdę o tej aferze. Podtrzymuję swoje stanowisko. Katarzyna P. zgodnie z przepisami ustawy o komisji śledczej może odmówić zeznań, bo sama jest oskarżona w procesie Amber Gold, a zakres prac komisji pokrywa się z działaniem sądów. W takiej sytuacji prawo do obrony procesowej zezwala jej milczeć przed komisją śledczą. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Sejmowa Komisja Śledcza zakończyła posiedzenie, pracuje komisja weryfikacyjna. Miała przesłuchać dziś prezydent Warszawy, ale ta nie przyszła. Jestem organem, a nie stroną i komisja nie miała prawa mnie wezwać, mówi Hanna Gronkiewicz-Walc. Prezydent Warszawy w ten sposób tłumaczy, dlaczego nie stawiła się przed komisją do spraw reprywatyzacji. Mówi też, że dziś do komisji wpłynęły dwa wnioski. Złożone zostały dwa pisma. Jedno pismo powtarzające właściwie to jest sprzed dwóch dni, że nastąpił spór kompetencyjny między prezydentem miasta stołecznego Warszawy a komisją weryfikacyjną i w związku z tym złożyliśmy wniosek do NSA i Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy, żeby takie spory rozpatrywać. Drugie pismo też było powtórzeniem, wcześniej też żeśmy składali informacje na temat twardej 8 i 10, jaka była historia wydania decyzji. Prezydent zaznaczyła, że zarówno komisja, jak i prokuratura mają cały dorobek Biura Prawnego Warszawskiego Ratusza. Wojewoda mazowiecki wygasił mandat prezydentowi Radomia. Zdzisław Sipiera wydał w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Z ustaleń CBA wynika, że Radosław Witkowski wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy antykorupcyjnej zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy. Prezydent Radomia przekonywał, że zasiadając w Radzie nie złamał zapisów ustawy antykorupcyjnej. Jego zdaniem po Lublinie i Łodzi to kolejny polityczny atak na samorząd z użyciem służb specjalnych. Radosław Witkowski już wcześniej zapowiedział, że w przypadku wygaszenia mu mandatu skieruje sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mówił też, że zamierza nadal pełnić swoje obowiązki i zapewniał, że prawny spór z wojewodą nie będzie miał wpływu na funkcjonowanie miasta. W lutym tego roku radomscy radni uznali, że brak jest podstaw do wygaszania mandatu prezydenta miasta i zagłosowali przeciwko wnioskowi CBA. Prefekt Sekretariatu do Spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej, australijski kardynał George Pell, usłyszał zarzuty dotyczące pedofilii. Ma stawić się w sądzie w Melbourne 18 lipca. 76-letni kardynał stanowczo zaprzecza oskarżeniom. Biuro prasowe Watykanu poinformowało, że duchowny dostał urlop, by móc bronić się przed sądem. Jak napisano, Stolica Apostolska z bólem przyjęła wiadomość o oskarżeniach pod adresem kardynała Pella dotyczących wydarzeń sprzed dekad. Komunikat podkreśla zasługi kardynała George'a Pella w pracy w Kurii Rzymskiej, a także to, że jako biskup w Australii wprowadził system procedur chroniących nieletnich przed wykorzystywaniem seksualnym. Kardynał Pell jest najwyższym rangą dostojnikiem watykańskim, któremu postawiono zarzuty o pedofilię. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Powołana w 2013 roku Komisja do Spraw Badania Nadużyć Seksualnych wobec Dzieci sprawdza, jak różne instytucje w Australii, w tym Kościół Katolicki, reagowały na nadużycia seksualne wobec dzieci. Według danych komisji w latach 1980-2015 w australijskich instytucjach katolickich niemal 4,5 tysiąca osób padło ofiarą nadużyć. Średni wiek ofiar to 10 lat w przypadku dziewczynek i 11 lat w przypadku chłopców. Z 7-godzinnym opóźnieniem dotarł pociąg z Warszawy do Berlina. To z powodu fałszywej informacji o podłożonym ładunku wybuchowym. Tyle czasu trwał przymusowy postój na stacji w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie policjanci z psami sprawdzali cały skład. Około 300 pasażerów pociągu i kilkunastu mieszkańców domów położonych przy dworcu zostało ewakuowanych i umieszczonych w pobliskiej szkole. Po sprawdzeniu, że nic nie zagraża bezpieczeństwu podróżnych i obsługi, pociąg ruszył w dalszą drogę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Thank you.

What's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends, and I just died to meet you. Well, we'll bring the king of wine, let's make some photographs like we used to. Jak to mówił kiedyś mój kolega, żem się dopiero później zorientował, bo od razu nie wiedziałem, że to tym razem takie buty rock'n'rollowe pani Carly. Carla Bruni, Miss You, dziś nasza piosenka dnia. I jeśli Państwu spodobało się to wykonanie tego utworu, to przed jutrzejszą listą przebojów polecam jeszcze zestaw do głosowania, bo ten utwór tam się też znajduje. A teraz polecam Boogie Boys. Boogie Boys i tym razem zupełnie inaczej niż w Człuchowie, nie na zakończenie, a na początek. Rozmowy o Polish Boogie Festival po raz 13 już, a w studiu organizatorzy tego festiwalu Adam Bondarenko, dyrektor festiwalu. Dzień dobry. Witam cię, Piotrze, i witam słuchaczy. I Bartek Szopiński, dyrektor artystyczny tego przedsięwzięcia, które odbywa się co roku. Dzień dobry. W Człuchowie, dzień dobry. Tak, to ja. I cóż, ja to miałem powiedzieć. Powiedziałem o Człuchowie, że to jest maleńki punkt na mapie Polski, zaznaczając jednocześnie, by nikt nie odebrał tego opacznie i nie myślał, że mówię o tym miejscu z jakimś taką wyższością warszawską, wręcz przeciwnie. Jestem pod wielkim wrażeniem od wielu lat, wiecie o tym doskonale, bo jakoś tak nie składało się w wakacje, by tam pojechać, a potem pojechałem raz. I teraz jestem w Człuchowie podczas każdej edycji tego festiwalu, bo festiwal jest niesamowity. Pewnie już o to was pytano wiele razy, ale jak to się stało, że w waszych głowach zakiełkowała taka myśl, że do Człuchowa można sprowadzać pół Europy i pół świata? No to jest tak, że to właśnie Bartek przyjechał do Człuchowa z pomysłem i... Bartek z tatą. Bartek z tatą. I z kolegami. Tak, byliśmy w większej grupie. Opowiadali mi o tym, że byli w Poznaniu, że byli w Pile, że byli jeszcze w innych miejscach w Polsce i jakoś nie udało się zarazić. Przyjechali do Człuchowa i to było takie moje marzenie, żeby w okolicy zamku tej wieży starej zrobić coś, co będzie marką tego miasta. I tak się stało. Przyjechał Bartek z tatą i jeszcze z kolegami i powiedzieli, że to będzie impreza, że to będzie wydarzenie, które będzie jedyne w tej części Europy. Tak jak jedyne jest to Wzgórze Zamkowe i tak to połączyliśmy. I Dolina Luizy, tak? Dobrze Polana Luizy. Polana Luizy. Mhm. No to faktycznie było tak, że grając z Boogie Boys w tamtych, w zasadzie na początku naszej kariery wspólnej z kolegami, odwiedzaliśmy wiele ciekawych miejsc w Europie pod szyldem festiwali Boogie Woogie i zamarzyliśmy o tym, no żeby... No właśnie, bo to ty byłeś taki pozytywnie, przepraszam za wyrażenie, nawiedzony, bo oddychałeś atmosferą Europy i różnego rodzaju miejsc, gdzie się koncertuje i gra muzyka na żywo i wszędzie tam panuje wspaniała atmosfera, co pewnie potwierdzisz. Potwierdzam. Wszędzie tam gra muzyka, wszędzie tam ludzie się uśmiechają i postanowiłeś, i chwała ci za to, i chwała wam za to, przenieść tę atmosferę do Człuchowa. I przewiozł. I to z pomocą publiczności, to co też chcę podkreślić, bo osoby, które tam przyjeżdżają co roku, a to jest w miarę stała już publiczność, ale co roku dochodzą jeszcze Nowi i co fajne, przebrani, wystylizowani, bo to jest właśnie to, że to jest ten koloryt, że dziewczyny przebierają się w sukienki na te trzy dni i odjeżdżają po prostu w ten czas. Retro. Panowie odpalają stare samochody, które... Motory. Tak, które kolekcjonują albo nad którymi pracują cały rok po to, żeby właśnie w Człuchowie pojawić się w starym stylu. Jeśli ktoś ma bzika, podobnie jak ja, na punkcie motocykli, szczególnie tych takich bardzo mocno wypielęgnowanych i ładnie brzmiących, to wszystko tam jest, zapewniam, a poza tym jest również duża doza i chciałbym wspomnieć o człowieku, który z historią Trójki jest także związany, jest także duża doza humoru, ponieważ pojawia się wielki fan Boogie Woogie, Stefan Friedman na tych spotkaniach. Tak, w tym roku też będzie. Od lat. Stefan jest naszym wielkim przyjacielem, pomijając kwestię miłości do festiwalu, to także w takich relacjach prywatnych. Oczywiście, że połączyła nas muzyka i połączyło nas Boogie Woogie. Ja pamiętam już ładnych parę lat temu, kiedy Stefan napisał do mnie e-mail, że śledzi nasze poczynania jako zespołu i co dalej. I czy to prawda, że jest taki festiwal? Ponieważ on wybierał się na niektóre festiwale daleko, daleko hen za miedzę, gdzieś do Szwajcarii, czy Francji, czy Niemiec. A okazuje się, że wiele bliżej, tuż za granicą województwa prawie, że znajduje się Człuchów i czy to prawda i czy może przyjechać. I zupełnie naturalne było to, że w tej samej minucie odpowiedź na e-mail została wysłana i no i tak od ładnych paru lat spotykamy się w Człuchowie regularnie już. Właśnie, teraz to co powiem zabrzmi głupio, bo jestem troszkę zły na siebie, ale dzisiaj nie popełnię takiego błędu, a zły jestem dlatego, że podczas rozmów o edycjach, które już się odbyły, w tym roku 13, jakoś tak mało mówię o tym, że podczas tego festiwalu muzyka, ale także wspaniali tancerze. Nie mówię o tym dlatego, że sam nie tańczę, nie umiem, ale... ale my też nie jesteśmy najlepsi w tym, więc ale... dlatego zapraszamy najlepszych. Ale musicie przyznać, że to, co pokazują tam tancerze z całej Europy, jest fenomenalne, fascynujące. Być może właśnie dla tych, którzy nie umieją. I po to jest. Albo jak mówią niektórzy, nie umiem. Też tacy się znajdą na pewno. Oni. I opowiedzcie właśnie o tancerzach, bo to jest czołówka światowa. Tak, to są mistrzowie świata. Swingstep.pl To nasi przyjaciele od kilku lat i przyjeżdżają co roku do nas całą ekipą, robią warsztaty, zapraszają najlepszych ze świata po to, aby uczyć też swoich tancerzy, ale także open, czyli otwarty warsztat dla wszystkich. Dla wszystkich początkujących. W tym roku w ogóle mamy fajną taką propozycję dla ludzi lokalnych, z Człuchowa i z okolic, żeby zarazić tańcem. Jest taka specjalna propozycja dla tych naszych mieszkańców tego regionu, żeby potańczyli sobie właśnie z mistrzami. To są, co warto zaznaczyć, że Polacy zajmują najwyższe miejsce w rankingach światowych, jeżeli chodzi o turnieje i puchary tańca boogie-woogie i niezmiennie te wszystkie pary pojawiają się u nas, co jest o tyle ważnym punktem programu, że nie tylko muzyka, ale tak jak wspomniałeś, taniec bardzo wzmacnia, jest w zasadzie nieodłącznym atrybutem całego tego wydarzenia. Wtrącę się tylko na chwilę tutaj i powiem, że chciałbym, żeby Państwo mieli pełen obraz tego, co się dzieje w Człuchowie podczas tych dni festiwalowych. Otóż to nie jest tak, że ktoś tam kogoś zmusza do tego, teraz będziecie tańczyć. O nie. Albo krzyczymy, nie. Albo w scenie, tańczcie, właśnie teraz trzeba tańczyć. Wiesz, albo witajcie, kochani. Jak się bawicie? Nie, czegoś takiego nie ma. Odbywa się to w ten sposób, że na scenie głównej odbywa się koncert i muzycy grają fenomenalną muzykę. Jest to swing i boogie-woogie i czasem pojawia się trochę bluesa. I rock and roll. I obok jest scena, na której pojawiają się tancerze wspomniani przez Adama i Bartka i oni tańczą i jakoś tak naturalnie to się odbywa, że nagle publiczność też zaczyna tańczyć. Tak, właśnie przybliżają się do sceny, jakby są scenerią tego całego wydarzenia i porywa to. My wyciągnęliśmy wnioski z pierwszych edycji festiwalu, że kiedy tancerze pojawiają się na samej głównej scenie wraz z muzykami, to dzieje się na tyle dużo wizualnie, że widz jakby odnosi wrażenie, że jest to mieszanka tak wybuchowa i tak wielka, że w zasadzie zabiera za dużo uwagi. W związku z tym w pewnym momencie postanowiliśmy przenieść tancerzy, budując im osobną scenę, o czym wspomniałeś, z boku głównej sceny, dzięki czemu robi się do muzyki impreza towarzyska. I dzięki temu przy tej scenie jest także oczywiście przed główną sceną, przy scenie tanecznej, wystarczająco dużo miejsca przygotowanego po to, żeby wszyscy mogli tańczyć tam razem z nimi. A w tym roku będzie tam też parkiet. Zaryzykuję, więc zatańczymy, Piotrze. Zaryzykuję stwierdzenie i nie jest to przymilanie się publiczności, że publiczność jest występuje na festiwalu Polish Boogie w takiej randze artystów. Absolutnie, tak, to jest wspólny festiwal. Tak. To powiedzcie teraz jeszcze na zakończenie naszego dzisiejszego krótkiego spotkania, co w tym roku i kto wystąpi. Line-up, czyli zestaw artystów, jest dosyć ambitny w tym roku. Bardzo silna reprezentacja Francji. Nico Dupertal, fenomenalny gitarzysta i wokalista. Swinging Dice to jest grupa francuska, która po raz pierwszy pojawi się w Polsce, z czego jestem niezwykle zadowolony, bo warto zwrócić na nich uwagę. John Clifton z Kalifornii, Stan Breckenridge w towarzystwie Jasmine Paul Orchestra, świetne swingowe brzmienie także z Kalifornii. Kto jeszcze? No Boogie Boys niezmiennie oczywiście. Blueberry Hill, młoda polska grupa, którą bardzo serdecznie polecam, rock'n'rollowa. No i najważniejsza rzecz, czyli pianiści z Węgier. Daniel Balasz, młody pianista, niezwykle świetnie zapowiadający się. Bardzo rock'n'rollowy Erik Jan Overbeck z Holandii. No i wielka gwiazda Christoph Steinbach z Austrii, który jestem przekonany, że także w tym roku pozrywa struny i połamie młotki w fortepianie, bo w zasadzie tak się najczęściej dzieje na jego koncertach. I tancerze, i motory, i samochody, i dziewczyny pin-up girl. I wszystko to w Człuchowie od kiedy? Od 26 do 29 lipca. I tam Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Im bliżej rozpoczęcia tego festiwalu będziemy Państwa intensywnie informować i będą także zaproszenia na ten festiwal. Za dziś bardzo Wam dziękuję za wizytę. Adam Bondarenko, dyrektor festiwalu, i Bartek Szopiński, dyrektor artystyczny festiwalu Polish Boogie Festival w Człuchowie. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Zapraszamy. Do usłyszenia i do zobaczenia. love me all day long. Treat me mellow, never do me wrong. Baby's good, never let me down. Treat me mellow, never play around. I went to Paris all the sides of girl. I never met a woman quite like her. My baby's sweet, she loves me all day long. Treat me mellow, never do me wrong. Been to Indiana, Georgia too. I never met a woman quite like you. My baby's good, never let me down. Treat me mellow, never play around. Maybe 6 foot four, 5 foot two. Black, brown, yellow, red, white or blue. Good, good love is what really counts. Treat her mellow, never let her down. Treat me mellow, mellow, treat me mellow. Treat me mellow, mellow, treat me mellow. Treat me mellow, mellow, treat me mellow. To promocja. Ale ten czas leci. Biegnie razem z nami i naszymi słuchaczami. Biegam, bo lubię. To już 8 sezon naszej akcji. Czy chcą się Państwo przyłączyć? Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Więcej informacji na naszej antenie. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. And pretty soon we were doing truck stops in that old rundown room. Well, it looked like nothing could burst the balloon. We got careless and Kilkanaście dni temu, w piątek przed południem, ujął mnie ten utwór. Być może dlatego, że dawno nie było Procol Harum. A tu Last Chance Motel, Procol Harum właśnie. Ja mówię o tym tak dokładnie, bo być może ktoś z Państwa też poczuł się ujęty i zechciałby zagłosować na ten utwór. Jutro lista, a Procol Harum w zestawie do głosowania. Teraz natomiast chciałbym Państwa ująć zaproszeniami na Warsaw Summer Jazz Days. Dziś dwa koncerty. Pierwszy z nich 6 lipca o 19, a drugi 7 lipca też o 19. Oba te koncerty w Soho Factory w Warszawie. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać z programem trzecim na tegoroczną edycję Warsaw Summer Jazz Days, to proszę teraz zadzwonić do Piotra. Piotr ma zaproszenia dla Państwa. 2 dwójki i 7 trójek. No jak tu się niespodziewanie pojawiła taka płyta Sisters of Mercy, też dawno chyba nie było w programie Do Południa. Dawno nie sięgałem po płytę Perfektu. Proszę nie pytaj gdzie, byłem nie. pytaj o nic nie. Tylko do ciszy mnie kołysz. Tylko do ciszy mnie kołysz. I to był zespół Perfect i zespół Perfect zupełnie tak się złożyło. Przypadkowo zapoczątkował zapowiedź końcówki naszego spotkania, bowiem tak to państwo dzisiaj ułożyli i tak wspólnie pracowaliśmy przez 3 godziny, że na zakończenie będziemy sięgać tylko i wyłącznie po polskie płyty, polskie piosenki i rozpocznie Natalia Przybysz. Światło nocne to była Natalia Przybysz. Dokładnie pamiętam, że miesiąc temu albo półtora miesiąca temu premiera tego utworu w programie Piotra Stelmacha, który, jak Państwo słyszeli, w Augustowie miał sesję zdjęciową. I te zdjęcia, jak znam życie, będą także publikowane w internecie, ale o tym opowie Państwu Piotr, kiedy się z Państwem spotka. Albo i nie. Jeśli nie opowie, to podpytam i dam Państwu znać, gdzie będzie można zobaczyć ładne zdjęcia Piotra Stelmacha w internecie. I a propos internetu, to jeszcze przypominam, że dziś po godzinie 13, jak zwykle najpierw rozrywka, a potem muzyczna poczta UKF i nie jak zwykle dziś będzie z Państwem Mariusz Owczarek. Mariusz już namawia Państwa do zamawiania utworów UKF@polskiradio.pl. To jest adres internetowy. Proszę wymyślić ukochane nagranie, zamówić, a Mariusz ułoży z tego całą audycję i odbędziemy wspólnie kolejną muzyczną pocztę UKF dziś po godzinie 13. A teraz jeszcze do 12, 13 minut i tak jak wspólnie zapowiedzieliśmy, to będą polskie płyty i polscy wykonawcy. Żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Thank you. finezja, z jaką państwo dziś odnieśli się do programu Do Południa, jest godna podziwu i ukłonu. Nie dosyć, że zostawili państwo na zakończenie polskie utwory, to jeszcze zespół WW zapowiedział, że jutro piątek. I wszystko zostało w naszym grafiku dyżurów dokładnie podzielone. Będę miał przyjemność jutro powiedzieć państwu dzień dobry po godzinie 9:00. No a wieczorem w liście przebojów spotka się z państwem człowiek, który swoje serce dawno temu zostawił w Australii i jutro zaprezentuje kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. W imieniu Marka i własnym bardzo państwa zachęcam na razie do głosowania, a jutro do słuchania. Za dziś dziękujemy. Zofia Gruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Do usłyszenia. Widzą pejzaże miast, stłuczone serce dzielnicy wypiją ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował dolary. W oczach niknie ten świat.